بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د درسونو دا سلسله وه. په هغه سلسله کې موږ په آخرني درس کې 15 حدیث شروع کړی و، او هغه حدیث موږ تقریبا نیم پوره کړی و، نیم واضح کړی و، او نیم پاتې و. نو نن به انشاءالله هغه حدیث پوره کوو، او بیا که وخو نو شپږ دیرشم حدیث به شروع کوو. هغه حدیث به یو پیر بیا ووایو. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی. په هغه کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: لا تحاسدوا، د یو بل سره حسد مه کوئ. ولا تناجشوا، یو بل له دوکې مه ورکوئ. ولا تباغضوا، د یو بل سره بغض مه کوئ. ولا تدابرو، یو بل ته شا کوئ مه، معنی یو بل سره تعلقات مه بندوئ. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، او ستاسو کې دې څوک د بل چا په بیه باندې بیه نه کوي. وکونو عباد الله اخوانا، او شی بندگان د الله رونه رونه. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی. دیدی پوری خبر شیو داغی نمت بی حدیث تے لا یظلیموه، مسلمان دے مسلمان رور دے نو داغی سر با ظلم نکی. ولا یخذلوه، د مصیبت پو اخ کے بے پریدینا. ولا یحقیروه، سپکاوی بنکی د مسلمان. التقوى ها هنا، ویشیر الى صدره 3 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تقوى دلتا دا، او دری پیری دی خبلی سینی تا اشارہ اکڑا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، دیو مسلمان د شریکې دوه لپاره دا خبره کافی ده چې دیو مسلمان سپکاوی وکي. كل المسلم على المسلم حرام، مسلمان طول په مسلمان باندې حرام دی. دمه و ماله و عرضه، وینه داغه، مال داغه، او عزت داغه. د حدیث امام مسلم راوړی. من خبره دغه ځی پوری کړی و چې مسلمان د مسلمان رور دی. دغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لا یظلمه، د مسلمان د مسلمان رور دی، نو ظلم به پی نه کوي. خاګوره د حدیث په اوله کې دا خبره تیره شو چې حسد به نه کوئ، بغوز به نه کوئ، دوکې به نه ورکوئ. دا ټولې خبرې چې دي دا حسد کول د دې د لاسه ظلم پیدا کی. دا ظلم ولې یو رالیږي په بل باندې کوي؟ نو یو وجه د هغې حسد دی. چې کله دا حسد ختم شو کنه، نو دا ظلم هم ختمیږي. دا ظلم د حسد د لاسه یو وجه دا ده، لازمه چې همیشه به دغه وجه، یو وجه د ظلم هغه حسد دی. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې بغض مه کوئ. دا ظلم یو وجه دا بغض هم دی، کینه. بغض او کینه ساتل د دې د لاسه یو سړی بیا په بل سړي باندې ظلم کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی چې کونو عباد الله اخوانا، شی بندگان د الله رونه رونه. او دا هغه وخت پورې دا رورولي دا نشي قایمې دی، او دا هغه وخت پورې موږ د یو بل په صحیح معنو سره رونه نشي جوړېدی چې څو پورې موږ ظلم نه پرېښو دی. لا یظلمه، مسلمان به د مسلمان سره ظلم نه کوي په هر شي کې. دا ظلم ټکی دلته عامه خبره کړی ده. ګوره، شریعت تاله د دې اجازت نه درکوي چې ته په کافر باندې ظلم وکړي. تاله اسلام د دې اجازت نه درکوي چې ته په کافر باندې ظلم وکړي. نو مسلمان باره کې څه خیال؟ مسلمان د مسلمان رور دی، ظلم به نه کوي. ظلم منع ده هر چا په حق کې. عامو مسلمانانو باندې به ظلم نه کوي. بلکې د الله په عامو بندګانو باندې به ظلم نه کوې، که هغه کافران دي او که هغه مسلمانان دي، بلکې د دې نه خو لاړ شه د څارو د ځناورو سره به هم ظلم نه کوې. پاتې لا یو انسان او بیا چې هغه انسان مسلمان ظلم به نه کوې د مور پلار سره، مور پلار سره هم بعض خلک ظلم کوي، د بچو سره به ظلم نه کوې، د ښځې سره به ظلم نه کوې، ښځه به د خاوند سره ظلم نه کوي، دغې شان د رونو سره، د خویندو سره، د خپلوانو سره ظلم به نه کوي، ملګري سره به ظلم نه کوي. تا سره چې کوم نوکران دي په هغوی باندې به ظلم نه کوي، تا سره چې کوم مزدوران دي په هغوی باندې به ظلم نه کوي. او اکثر د ټیکداران چې او د مشران چې په کارونو کې، که هغه په کمپنیانو کې او که عام، دوی سره دا احساس نه وي چې دا مخامخ د الله بنده چې دی دی ستړی کېږي هم، دی وږی کېږي هم، دی تږی کېږي هم، دی حق هم لري، دی ضرورت هم لري، نو غم ورسره ټول خپلي. مسلمان به د مسلمان سره ظلم نه کوي. څومره مؤمنان چې زما د بیان اوري هغوی له الله څه نه څه مشرتیا ورکړي، که هغه هر کې څه مشرتیا یاد ساته. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، ظلم د قیامت په تیارو کې او تیاره ده. او زموږ موضوع دلته نه ده چې موږ د ظلم په باره کې خبره کوو، دا ځان له یو موضوع ده. او الحمدلله په دې باندې زما یو تفصیلي بیان شتي، هغه واوري که علم زیاتول غواړي. ظلم څه ته وایي او شریعت د هغې په باره کې څه وایي او اقسام، دا ټول موږ ذکر کړي دي. ظلم به نه کوې د کشرانو سره، د کمزورو سره، د غریبانانو سره. یو سړی ستا د لاس لاندې شو څه وخته پورې، د هغې معنه دا ده چې ته همیشه زورور یې، او یا د کده که ته ډېر هم زورور شي، خو دا ته چې څومره په دې مخلوق باندې زورور یې، الله د هغې نه ډېر زیات به تا زورور دي. نو د الله د بندګانو سره به ظلم نه کوئ، د هغوی حق به نه خورئ، د هغوی هغه څه چې الله هغوی له ورکړي دي او شریعت تا ته وایي چې هغوی ته یې ورسوه، هغه به تینه نیسي. نو مؤمن به په مؤمن باندې ظلم نه کوي، دي ته ورورولي وایي. او په خوله باندې ده چې مسلمانان ټول د یو بل وروڼه او خویندې دي او بیا ظلم کوه، نو دا خبره به ستا صرف خولې پورې ده او مخکې بیا په عمل نشتي. نو ظلم به مشران په کشرانو باندې نه کوي، بادشایان د مسلمانانو مشران، عام مشران چې کوم دي، هغوی به د خپلو کشرانو سره ظلم نه کوي، او کشران به بیا د مشرانو سره ظلم نه کوي، زیاتی به نه کوي. او سبحان الله، څومره ښایسته دین دی چې ته د دینه منع کړی شوی چې څاروي او د ځناور سره به ظلم نه کوي. نور اخوه، زه تاته د دې دین څه ښایست بیان کوم او سعدل بیان کوم، زه تاته داوی چې په څاروي په ځناور به هم ظلم نه کوي. زموږ په دې ملکونو کې دا ظلم خو عام روان دي، د انسانانو سره او د ځناورو سره چې کوم ظلم کوي، هغې ته خو د سره ظلم نه وایي، لکه ځناور یې د سره حساب کړی نه دی په څه شي کې، ځکه چې هغه چې د انسانانو سره کوم ظلم کوي ته به حیران شي. نو یو سړی چې د خپل ځان په شان انسان باندې رحم نشي کولی، دی په ځناور او په څاروي باندې څه رحم وکړي؟ که چېرته هلته یو مزدور راولي په ملک کې، نو دومره وروره د شپې پورې، د مازدیګر د ماښامه پورې، د سرمنتې به بل طرف واړې ولاړې وچ هلکه وایي، ما پیسې ورنو، پیسې دې ورکړي، ظلم به کې؟ د پیسو د ورکولو سبق دی ته به ظلم کې؟ د مسلمان نه به سرمن اړې په بل طرف؟ لکه د الله نه یره پکار ده. دا یو مخامخ ګوره، کله چې شیطان ته د ظلم طرف ته رابلي او ستا دا نفس، نو سوچ کوه دا مخامخ انسان هم ستا په شان زړه لري، دا مخامخ انسان هم بدن یې د غوښې نه، د هډوکو نه، د دې نه جوړ دی. هغه ستړی کېږي، هغه وږی کېږي، هغه یریږي، هغه خپه کېږي، هغه جاړي، هغه خوشحالېږي، دا ټولې خبرې هلته شتي. او ته په دې راځي چې د خپل هغه ورور دپاره ظلم وغواړې کوم چې ستا د مور پلار نه پیدا دی، او یا د خپل ځان دپاره ظلم غواړې، د خپلو بچو سره به ظلم راځي وي نه، نو بیا به د بل هغې سره هم ظلم نه کوې. ظلم بنے کے گور اللہ بنے تپوس کی دے ہر سے زم کہ وہ انسان دیسی گناہوں نے تیوشی چاگد اللہ پا حق کی دیسی کوتاہیہ نے تیوشی چاگد اللہ پا حق کی نو اللہ کو مہربان بچہ دے کدہ سڑے توبو بسی اللہ تا ادری گی او عجزی اللہ تا رختارے کی او کی دیسی قیامت پورد اللہ والا بغیر دے توبی نماف کی مہربان بچہ دے خو گرے حقوق دے بندگانو دا اللہ سی نماف کی گرے دا یاد کدہ خبر یو سڑے بتوی نکنا او دیسی بتا سو ڈیر لی دلی دا منصب انتہائی اہتمام کئی یعنی جماعت پاول سب کے بناسی ہو دا ذکر ہو دا تصدیق منگ دانا ہو جدا غلط کر دا خود دینداری دا خو آلتا چی بے بل طرف تو گوری چی حقوق العباد پردے حق دے خوری ظلم زیادہ دے کئی دو کی دڑا کی دے ور کئی دا خزی سر دے ناروا کئی دا بچو سر دے ناروا کئی خو نه جیوی ده بس ده ده داوی ده الله حق سی ده الله حقوق پتا با نشتی خون ده شنطا ما ده بندگانو حقوق تی او ده کم الله حقوق چی تا دا که و دوم را کوشیش که و مقا اللہ داویلوی ده بندگانو حقوق با دا که ظلم بنا کوی چرتا گوره و رب الكعب چی فطرت تی برا بری کن فطرت لکا زخپل زانی چی و سڑه وینم یو انسان و پا بل بانی زیاده که یعنی پدی سترگو کیم پدی نظر کیم دوم رسپک شی کنو دا طبیعت میں سر بلکل دی سڑی سر نلگی زرب برابر دا طبیعت زما دی سڑی سر نلگی دا چی پا انسانانو بانی زیادتے کیا ظلم کی او یا زان لوی گرنی جاکی دا طول دا اللہ مخلوق تا دا اللہ بندگان دی تو ولی زیادتے کیا دیو دا اللہ دا بند سر ولی سر ظلم کیا ولی دوم رسختی او مخی با حدیث رایشی انشاءاللہ کی دیش نندرس کی شروع کو چی سوک دے مسلمان دے پارا سانتیا جوڑا کی اللہ با دے قیامت پورز دے پارا سانتیا جوڑا کی نو مسلمان دے مسلمان رور دے ظلم بپی نکی او حدیث کی سر ازی مخ کے منگ بیان کردے انصر اخاکا ظالمن او مظلوم دے خپل رور مرستا بکے کا ظالمی او کا مظلومی دے مظلوم مرستا خو واضح دا خو دے ظالم مرستا بسنگا کے دے ظلم نبی منا کے خواہ بل خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وکړه چې ولا یخذلوه مسلمان د مسلمان رور دی مرسته به نه پریدي د ضرورت په وخت کې او دا صفت یعنی حقیقت دی دا چې زه سویم دا حقیقت دی بالکل دا صفت په لږو خلکو کې استاد پیغمبر دا وی چی ظلم بو سرا نکے ظلم حرام شو نو استاد دا وی چی پا کمزی کی استاد مسلمان رور مرستی تا محتاج شی نو پریدی بینا چی کل استاد طاقت یی دا غد مرستی کولو ظلم بنکے خو کچر تا دسر ظلم کی گی او پا دبانی بلس سختی او دا زورتی او تاکہ ضرورت سنس حل کولی شی یا پورے حل کولی شی پورا کولی شی نستاد پار ناروا دی چی تا دا مسلمان رور پا سخت کی پرے دی یا رب حسی خو دیدی ترہ رسیدلی دا چی او مسلمان با زخمی پروتی پا روڑ بانی نورتی ویڈیو گانی کی یعنی پرے دا چی مرستو کی لیکن سڑے پا روڑ بانی او کسوری دو تیر شو دام کمزور مسلمان دی خود دی مسلمان پا بارکی سوے چی ویڈیو جوڑی دا فیس بک دا پارا لگاو بارکی سوے یہ مسلمان مرستی تا ضرورت لری غریب زن کدنی دے سخت پیدا او ویڈیو تی کئی مایو پھر یہ ویڈیو ویڈی دا چانا شرکڑی وا یہ چار سدی طرف تو کا مردان طرف تو کس چه تا اوبو را وڑه ده که سدیس قیصه شوی ده که نهر کی نیوله ده خو وی دا سڑه ده و دا ده مری آپا ده کٹیم که مری یعنی سخت پی او که دا چا چا تا معلومی نو زرزری نشر که ویڈیو چی سوم رمخ که نشر که ولی شوی که پریده ده ویڈیو ده پا تندر ولی گه سڑی نه ساوزی تا ولی ویڈیو گانه که اول دا سڑه زی تا ورسوا بدن تا اوبتری دیسی چل و سروکا اگه نه ساوزی تا سره د ویډیو غم دی دا ویډیو هم دې لپاره کې مونږ په نیتونو فیصلې نه کوو نیتونه خو الله ته معلوم دا چې بس پاڼه وچلیږي او دی مشهور شي او سبا له عرضې ته چې روانې خلک به یې نوي پلانې روان دی او الله نه روان دی دا مشهورتیا هم یو بیماري دی یو مرض دی او نن سبا خو هر سړی دا کوشش کوي چې زه مشهور شي الا من رحمه ربي مگر تقوادار او دیندار خلک هغوی شهرت نه غواړي خو الله یې مشهور کړي او نور دا عام مؤمنان چې کوم دي دا عام مسلمانان او دا فیسبوکونو والا او دا ټیک ټاکونو والا او دا یوټیوبونو والا دا بهرې بنه خو دې دپاره لګېږي چینل وچلېږي اوس په کې له انګریزانو دا طریقه راوویسته چې به دې پیسې ملاویږي نو اوس خو راشي که تودېږي اوس خو دله یعنی یو سړی لګیایي پلار سره مذاق کوي د مور سره مذاق کوي د هغوی د خولې نه داسې څه خبرې راوباسي چې هغوی غوسه شي یا په خندا کې نور څه ووي او ویډیو ورکي او دا وچلېږي او د پیسې وګټي دی به هم ځان ته دا وایي چې زه یعنی عزتمن یم او زه قدرمن یم مخکې ورځو کې مې یو ویډیو ولیده چا راته په واټساپ راولېږله او لاندې ورته لیکلي وي سبحان الله د مور سره محبت او ویډیو ډېره چلېدلې وي تاسو هم لیدلې ناغه یو سړی دی بوډۍ مور یې د داسې راکونټې شوې ده او دی ول دا بالخ دي سرو ورو راچي کېدي چې تاسو لیدلي او بیا که راولېږي بیا یې د خپې نه دسې ونیسي او راکاږي او داسې غویمې ورسره کوي دا د کوم شي محبت دی د مور سره چې ته د خپې نه ونیسي او راکاږي او بیا نور وایي سبحان الله سبحان الله وایي د مور سره څه محبت دی ناشنا مړه دا محبت دی ویډیو تی کوه او غیله بالغ راچوه او بیا د خپې نه نیسه او راکاږه بوډۍ ستړي کې سای راماتې پازابې دا د مور سره محبت دی دا خو د مور شرمول دي ستړي کول دي بې عزته کول دي صرف دې لپاره چې زما دا ویډیو وچلېږي او دې دنیا ته خي چې زه د مور سره خیمه د مور سره د محبت کوو په کمره کې دا ویډیو اخر چا ولګوله ده ته قدرتي ولګېده خو ده د موبایل یخو دی دې لپاره دی او خو بوډۍ دا غریبه څنګه خبر ده او دې ولې ویډیو کې تاسو ولیدلې هغه ویډیو ناغه مور د خپې نه داسې ونیسي او مړه څه به ویې دې خلکو ته دومره دا خلکو ته خوشحاله وي سبحان الله وایي د مور سره مینه محبت وایي د مور سره دیسي مور سره خو مینه محبت دی چې تندی وله ښکل کي خپې وله چایپي کي دعاګانې تې والي په غېږې کې ورته سر کي د خزمت وله وکي اسپتال ته یې بوزي علاج ولو کی پر سکون زی ول جوړ کی تابیداری و کی کله مور سره محبت دادی چې ځان ته می ویډیو د کمرې په ګوټ کې خو دی د موبایل او راشه زه د مور سره مینه کوم مینه د موبایل د پاره دا صرف دی د پاره چې زما د ویډیو ډیره و چلیږي زه به پیسې وګټم دا سوره ځای لیمان دی سپینګیرو سره بنایسي په غوی پورې به مزاق کې خو چې د ویډیو ډیره و چلیږي دا د کمزي مسلمانۍ زما خو پوه کوي کنه صرف د ویډیو د پاره ته سپینګیرې غریب قاری غوسکې دغه د خولې نه خبرې راوباسي چې څه ویډیو چلی او چې ستا د پلار سره څوک دي چې سبا له ویډیو جوړولو لپاره ته به راځي ستا د رور سره ستا د تره او د ماما سره که څوک سبا له دا چلو کې ته به راځي زه خو رب الکعبه د خپل مشر دپاره زره برابر نه یم راځي چې څوک دغه نه ویډیو کې او به نشر کې او به دې لپاره چې پیسې به ګټي زه د بل هغه بې عزتي څنګه کوم زه خو د بل هغه عزت کوم لکه چې د مشرانو د نورو د مشرانو د روایت کې راغلي چې نورو د مشرانو سره څنګه کې دي ستاسو د مشرانو سره کې ظالمانو د ویډیوګانو لپاره څه دي خلکو وکړو اے بازو په کیسې چې لګو پښتنو د پښتنو کې سره ته کوم یعنی د کور دنه ویډیوګانې کول کور کې دنه ویډیوګانې او زم چې دې حد پورې به خبره ورسې او کله رسیدلې نه ده بازو د دې خزو ویډیوګانې به مو کې چې دا مې خزانه استه ولیاذ بالله کنه کله مې سده کده حالات دې سي رواني نو ها او کله شي ویني مونږ ته خبرو نه وي کله شي ویني صرف دې لپاره چې زما ویډیو ډیر وچري ها ستا ویډیو ډیر وچري دا صحیح شو زستا ویډیو ډیر وچلی دا خلکو سمو کته او په لکو خلکو کته په ملیونونو خلکو کته صحیح شو ډیره خبره ده ته پیسې ملاو شو تا تا دا پتشتی سمر خلکو چی وکتا دومر تا سر حساب کتاب سخ شو کنه دیتا سوچ نیشتی زده چی دا اویم چی زما دا بیان دیر خلک ووری دا دا هر علم دعی دا جذبه ولی چی سمر خلک ووری دومر اجر میلاوی دی دق شان چی سمر نارواسن شرکه او خلکو ترسی نو تخبر بری دی خلکو سره په گناہ کې خش شریکی دی خلکو سره په گناہ کې یہ تمو خوشحالی کې چې دا یو ملیون خلکو کتو دو ملیون خلکو کتو ته دې ته وګوره چې دا قیامت پرز به کې د دې سره سره د دې به تاسو جواب ورکې چې کله قیامت پرز الله ته ودری او دې لکاو خلکو دا بوج پتا باندې پروتي سب کې به دې سره خبر می دی پر روانسته چې پیغمبر وایي وی مسلمان به د سختی په ځی کې نه پرېږدي نو چې د سختی په ځی کې له ویډیو کوي چې فیسبوک ډېر وچلی او غریب بناسي دی بوله ټوټل 2000 روپۍ ورکوي 1000 روپۍ یا 1500 یا د وړو دومره بوجۍ بله حتی خپله قصه بیان کړه او دا څنګه او دا کله مړل درکړه دا څنګه او دا کله او دا راوړي دي څه دي څه ورکوي 1 کروڑ روپۍ ولا ورکوي کور ولا جوړې بل ورکې 1 لاکھ روپۍ 500000 ورکې نه وی دې نه بغیر نه کېږي او خلک لیده غواړي بل پرس خلک که دا لیده م غواړي هغوی ته ته به بله طریقه م څه خبره خوی شي څه ثبوت ورته خوی شي یو سړی د ویډیوګانو دپاره مخې ته کېنول او بیا د هغه ښځه او بیا بچي او بیا جنکۍ د الله نه یره په کار ده د الله نه یره په کار ده د دې سوچ سیب نه په کار چې زما چینل به چلېږي او که نه بچي په تندر دې ولګي دا چینل ورې د اوسې پورې خلکو چینل یې چلولي زمونږ د دې مشرانو کوم چینل و زمونږ د دې مشرانو سره چینل و ټیک ټاک و یوټیوب فیسبوک سه و ښه ښکلی ژوند و ښه د حیا او د عزت ژوند یې تېرو ښه مسلمانانو څه چلو او څوک پکې د لوږې نه مړلی بلکې تا نه ښکلی خوړه په خپل ملک کې ناست و ښه د بچو په خوا کې ناست و ښه هلته ژوند تېرو ښه حیا عزت کې رزق ورته میلاوېد بغیر د دې چینل و مینل حیران بشي والله یو مسلمان به اکسیډنټ شوی کلمې به راوتي په بد حال به په روډ کې برودي دی وتي ویډیو کړي نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې لا یظلمه ولا یخذله مسلمان به نه پرېږدي په سخته کې ګوري بس چې دنه خبر شي چې حالات کمزوري شوي ځي نو بیا زه زه زه بیا راشم وایي نو بیا مه راځه ته بیا ته څه کوې چې راځي اوس ودرېږه ضرورت اوس دی زموږ اوس په کار دی سړی ته بیا څه کوې چې راځي سړی غریب شوی تو ته زه بیا راځم هغه بیمار دی تو ته زه بیا به راشم ته پوس له راشه اوس سره ودرېږه هسپتال ته بوزه پیسې وله ورکه چې علاج وکړي سړی غریب په قرضو کې ډوب دی دی ته بیا وایي زه که څه و بیا ما ته ووایه که څه و بیا ما ته ووایه څه د هغه دلته ضرورت دی که څه و بیا ما ته ووایه او لا په دې موقع کې ودرې د په کار دي په خوشحالو کې خو د ټوله دنیا به سره ودرېږي په سخته کې ودرېږي د مسلمان سره خو بعض مسلمانان دي چې ګورې لازم نه ده چې ستا خواله به یو سړی راځي او تا ته به تفصیل بیانوي کله سړی د مخ نه م پېژنه کله سړی د حالاتو نه م پېژنه کله یو سړی د هغه د دي د دې بدن لازم نه چې په دغه ژبه باندې ووایي دا لسان المقال لسان الحال حال یو ژبه کله دغه ژبه باندې پوهېږه که نه زما دا مسلمان ورور لکه اوس یو سړی دی او ستا سره خوا کې اوسېږي او ستا دا بچي سکول ته ځي او د هغه هغه نه ځي ته بیا هم ځان نه سادګول جوړ کړی چې ده ولي نه ځي ته ته پوهېږې ولي نه ځي وسې نشتی نو کنه دې به راځي تا ته به اور ټکې چې پلانیې زما وس نشتی نه اوس پته ولګېږي چې وسې نشتی ورشه ورشه مرسته سره وکړه که یو سړی په قرضو کې ډوب دی ته دې ښه خبرې د هغه د خولې نه اورېده غواړي لکه غواړي چې ستا در نه راشي او تا ته ووایي ته ورشه که نه لاړشه ته پوس دې وکړه الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله وی دوی په مال کې معلوم حق دی د الله لپاره وباسي د غریبانو لپاره ورکي. کسو تپوس کون کې دی سوال کون کې دی او که سوال نه کوي یو ټول لپاره ورکي. یعنی دوی ته په انتظار نه چې مانه بسوک سوال کوي نه. کله کله یو سړی عزت نفس دي چې هغه چاته ویلی نه شي ته به ورسره ودرېږي په دې سخته کې. اکثر دلته دا بنګالیان خصوصا دا سپایانې چې کوي دا په دې روډونو چې دوی سړي ته هسې سلام کوي دا بس د دوی دا سلامونه ته نه پوه شوی پې سلامونه او یا دې ځان هسې کمکل کړی دا سلام اشاره دې ته کوي غریب دی سوله ورکه مرسته ورسره وکړه که نه نور هغه درته لاس نه شي نیوی په دې کې وله حیا ورځي خو دا پته یې چې هسې سلام واچوه حالانکې په کار ده وي تا پرې سلام اچولی چې کوي تېرېدي ته او هغه په تا سلام واچوه خو پوه شه که نه که نه راشي ستا خپو کې ولېږي نو د مسلمان سره به په سخته کې مرسته کې تختې وتې نه. الله اکبر. کله ناکله ګوره سړی کله ناکله سړی سي ډاډۍ چې زما سره زما سره پلانې دی او الله نې دی او هغه دی او دا دی او دا دی او چې سخته راشي سړی چې وګوري یوازې ولاړ شي. او ځکه یو قصه به ته ذکر کوم ذهن ته مې راغله. دا یو مشهوره قصه ده او ما یو ځای کې کتلې وه. یو وخت کې مخکینۍ خبره ده پخوانۍ د دې انګریزانو په دې ملکونو کې چېرته ده د دوو ملکونو فوټبال میچ و. نو دغه میچ په دې دوران کې د موسم دومره خراب شوی دی چې د کلاړیان یو بل ته نه ښکارېدو. یعنی داسې حالات جوړ شو زموږ په دې علاقو کې بعض ځینو کې کله ناکله موسم داسې شي هغه لړه غونته کې راشي نو بالکل د کلاړیانو یو بل ته نه ښکاري. دا ډېره ښکلې قصه ده چې سړی بې لږ سوچي کې نو فایده ورکوي سړي له او دا حقیقي قصه ده. نو دا نه ښکارېدو د کلاړیان یو بل ته. نو هغه ټیم کې چې کوم ریپریو د میچ هغه میچ ودرو چې بیدا نه کېږي خبره ختمه شوه خو شور ډېرو. نو د دې یو ټیم د کم ګول کیپر چې دا چې بال راټینګی په ګول کې ولاړي د دا شپېلې نه دی اورېدلې د دا شپېلې نه دی اورېدلې چې د خلکو شور هم دی او خلک هم نه ښکاري کلاړیان ټول تلي دي او دغه ګول کیپر په خپل ګول کې ولاړ دی. په دې دغه کې ولاړ دی چې زمونږ کسان تکړه دي مخکې لګیا دي د اوسې پورې بال دلته نه راځي. هغوی تکړه دي یعنی بال له دې خوا نه دی راغلی لس منټو پورې ولاړ دی. بیا چې واپس راغلی د هغه مشهوره مقوله به سو مشهوره شو. وی ما وی چې مخکې کسان شتي دیوال دی دی خوا ما ته څوک نه راپرېږدي کسه او بال دې خوا راځي نو هغو چې زه خبر شوم ټولو زه په میدان یوازې پورې ښودم او چې کله موسم برابر شو سړی غریب یوازې ولاړ دی کسان چې یوته دي نو ما ته خو یې سره ویلي دي چې مونږ ځو زه خو دلته ولاړ یم زه خو د هغوی شا ته ولاړ یم. یعنی د چا شا ته ولاړ یم څوک دي زمونږ سره ژوند کې مونږ رزق شان کیږي. کله ناکله مونږ کله په بازو باندې دوکه شو مړی د الله نه بعد هغه رور می دی او تر می دی او ملګری او د څومره ډیر دی او د ګورې نه سخته راشي غریب بیا څه شي یوازې پاتې شي. دي چې به شي که نه به شي وي بلکې زه خو دي یم چې اکثر داسې کېږي یو سړي امیدونه ډېرې او چې کله د کار وخت راشي نو بیا به ورته څوک میلاو نه شي. هسې دا قصه مې ذهن ته راغله هسې فایدهمنه ونته کېده. کله ناکله سړی په دې دوکه کې چې یعنی زمانه مخکې څوک دي زه د چا شاته یم او چې وخت راشي خبر شي چې زه چا شاته ولاړم هغه د روپۍ سړی نه او زه پرېښودم یوازې او تلی دی را نو خپل ورور به په سخته کې نه پرېږدي. او ګوره د دې بعضو دا مطلب دی چې دې سخته کې نه پرېښودم دا خو ډېره سخته شو نو دا به زه پیسې ورکوم. دا سخته کې منډه وهل یوازې پیسې دي. که ستا د پیسو مرسته نه کېږي ته په وینا مرسته نه شي کولی. ته د یو سړي سره کېناستی نه شي په مصیبت کې. ته یې په خپل ګاډي کې چېرته وړی نه شي. ته وله چا ته وینا نه شي کولی سفارش وله نه شي کولی که د خبرې لازم ټولې د پیسو دي نه د پیسو جدا وخی د پیسو طاقت تی کیږي د پیسو مرسته کوه د پیسو نه کیږي نورې مرستې کوه مرستې یوازې د پیسو خو نه نو مسلمان به د سختي په وخت کې یوازې نه پرېږدي دا صفت په ځان کې راولې ګورې دا ډېر اوچت صفت ته الله دې به مونږ ټولو کې پیدا کړي دا ډېر ښکلی صفت دی او په دې به هم نه کې چې سباله به ما سره ولاړي نه په دې کوو چې سباله تا سره څوک ولاړي الله ته د انسانانو په مرسته څه کوې چې الله در سره وي او چې الله تا نه راضي شي نو ته غواړې سر ته د مؤمنانو سره ودرېږه په دې چې بوی زما رب ما ته ویلي چې هغه رانه راضي شي سباله که د باندې الله سخته راوسته که نه نو د کوم رب دپاره چې دومره غیرت کړی دا دې بیا ګوره یوازې نه پرېږدي تا چې د کوم رب دپاره د دې مؤمنانو سره دا منډې وهلي دي که نه هغه رب ګوره ډېر غیرتي ذات ته دې بیا یوازې نه پرېږدي ګورې داسې لار به دله پیدا کړي د مصیبت نه د وتو چې ته به ورته حیران شي داسې حالات به درته جوړ کړي چې ته به وایي چې یا الله دا څنګه هغه رب العالمین دپاره چې تا کوم غیرت کړی دی نو پوره د الله دپاره چې لږ څه وکړي هغه به ډېر غیرتي ذات ته ډېر څه ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي درېیمه خبره ولا یحقره مسلمان د مسلمان رور دی سپکاوی به نه کوي سپکی به نه نو چې رور شو نو بیا به سپکی واضح مسلمان د مسلمان رور دی سپکی به نه سپکاوی به نه کوي د حقارت په نظر به ورته نه ګوري چې دا سپک دی نه الله اکبر حدیث کې راځي امام ابو داود امام ترمذی راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انتم بنو آدم تاسو ګوره ټول د آدم اولاد یې و آدم من تراب و آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا و ولې زه ستاسو سپکاوی کوم ته ولې زما کې زمونږ سره خو تلشتي که نه تلشتي که نشتي څنګه به پې فیصله کوو تله د څه ده تقوا معیار تقوا ده نور ته زمانه نه غورې او نه زه تانه غورې یو شی یو خو که تقواداري به زمانه غورې او که زه تقوادار وم زه دنه غورې مشهور حدیث ته امام احمد راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا ایها الناس ای خلکو الا ان ربکم واحد خبر شی ګورې ستاسو رب یو دی وإن أباكم واحد أو ستاسو بلار يودي سوك آدم عليه السلام ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي يا ده كيدا خبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي غور عربي پا عجمي سفزيرت نلري و عجمي پا عربي باندي سفزيرت نلري ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر او نه سور په تور باندې څه فضیلت لري او نه تور په سور باندې الا بالتقوا مگر په تقوا خبره ټوله تقوا ده ته که سوري که ته سپینی که ته توري که ته غنمرنګی که ته چیتی که ته دنګی که ته عربی که ته عجمی که ته پښتني که ته کمزوري خاندان والی که ته خانی که ته ملکی که ته انډیني که ته پنجابی که ته بنګالی که ته افریقي والی دا ټولې خبرې سیټ ته کېږي دا په موږ اثر نه کوي کومه خبره چې احمد هغه د تقوا خبره ده ځکه یو حدیث کې راځي سبحان الله دا حدیث کوره واوري او ډېر ملګري به اول پېره وري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان انسابکم هذه ليست بسباب علی احد الله چې راکم نسبونه او قومونه تاسو له درکړي د دې لپاره نه درکړي چې دې وبې سپکاوی به کوي وانما انتم ولد ادم تاسو ګوره ټول د ادم علیه السلام اولاد یې ليس لاحد على احد فضل الا بالدين او عمل صالح او نه دی غوره یو سړی په بل باندې مگر په دینداری سره غوره کیږي او په نیک عمل سره او په دې کې خصوصا نصیحت آغا پختنو تا دا چی کینی بس دا چی زرب دا پنجابیان و خبر شروع که خصوصا آگا پختانه چی آگا دا افغانستان طرف چدی او پنجابیان کتاو پنجابیان براو لنگمار کتاو لنگمار براو دا خبر یاد ساتا آگا پنجابی چی تقواداری و دا اللہ نیری گنا و رب الكعبه که دل پا یو لاک بیدین پختنو بانده ورکم زمان دا پنجابی رو ورد پا آگا پختن سکه چی نرب پیجنی نه پیغمبر پیجنی نه دینشتی نه دا اللہ سر سرابیتی چی پا دی پختن که زمان پختن ده نو ده دو که بیسه زمان تعلقات خو طول ده اللہ در رضا ده پاره دی پنجابی زمان رو ورده پنجابی غره دی کل چی دین داره پختن غره دی چی دین داره انڈین غره دی چی دین داره بنگالی غره دی چی دین داره سعودی غره دی چی دین داره مصر غره دی چی دین داره افریقی والا توره غره دی چی کل دین داره زمان خودی سر کار نیشت آگا چی دا قوم نکم زوره دی پا کلی که آگا غره دی دا آگا پختن نا چی خو چتا اوچت قوم او نسب والا دے خو بیدی ندے دا غنی دا کمزوری نسب والا گو رہ دے آگا مازورا آگا چیت آگا بدرنگا گو رہ دے چکل دینداری دا آگا خیست دنگ تک سپین سور زوان دا غنی آگا بدرنگا گو رہ دے زکر چی آگا تقوی دار دے نمون سر خبر طول دا تقوی دے نو مسلمان با دا مسلمان سپکاوے دا بنک ظاہری حالات تب گوری تب سپکاوے کے نا خبر طول دینداری دا یا ایو الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم تاسو اسمان ذکر ایتو نو آورید اے ایمان والو یو قوم با بل قوم پوری نخاندی مسخری بنکی عسا ای یکونو خیرا منهم کی دیش دوی دنو گوری دلته ته فائدې ذکر کوم غره کله چې ته د یو سړي سپکاوی وکې نو دته باندې یو ګناه شو د دې سړي د حق شو د قانون پر ځای الله به مخې ته پوس کې او چې کله به قوم پورې دې وخاندل کنه دا ټول قوم به دنه ته پوس کې دا یاده کړه د معمولي به نه ګڼې غره لکه بس خلک لطیفه بیانې پرې قومونو پسې او پالا کو ولا پسی دینم زن لری ساتل پکا دی زکی جتے دی طول زی موار شو قیامت پورا دا اللہ بنا تپوس کئی دی تا طول زکی جتا طول قوم یاد کرے تا طول علاقہ یاد کرے تا ملک یاد کرے نزکی دی خبرو کی احتیاط پکار دی چی سپکاوی دی مسلمان با آغا بنا کی او حدیث کی راجی گورا سبحان اللہ میں اسو پیری ذکر کرم دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناسو یو سڑے پاگا بندی تیر شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولون فی هذا دی سڑی بارے کی توسو ہے اغوی حری ان خطب ان ینکح و ان شفع ان یشفع و ان قال ان یستمع دا غوی یا رسول اللہ کا دے سجی کی رشتہ کئی نو خلق ولا رشتے ورکی که دیده چه سپارشو کنو سپارش قبلی گی دیده چه خبره که خلقی او ری بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلشو بیا او سڑه تیر شو من فقراء المسلمین ده مسلمانانو بده غریبانانو که او سڑه تیر شو ببد حل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سڑی بار گیتا سو ہے وی حریون ان خطب الا ینکح و ان شفع الا یشفع و ان قال الا یسمع یا رسول اللہ ده کدے چا رشتہ غواڑی سو کو سے رشتے نہ کئی کدے چا سپارش کی سو کو سپارش نہ قبلی او کدے خبر کی سو کو دغو گم نہیں دی دا غریب سڑی دے خبر تسو کو گی دی مالدار جی کنزلی مو کی اگا مخامو غریب ہوتا خان تھی یار وہ دیر خوش اخلاق دے ہوئی کنزل تو لے خوش اخلاقی ہوئی او یہ دیر ازاد مزاج دے دیر خوش طبیعت دے زکر دخل کو دا خور مور کنزی مخامو سری پا دی جی مالدار دی غریب که ده سری توب خبرم کئی ده دین خبرم کئی نو ده بمڑا یار یو خود ده دمر خبری کئی وی لکه اخو خکلی خبره که ده دین اخو ده تقوی خبره که اخو ده سلیتوب خبره که خود خبره که ده ده پا نظر که وزن پا دینی چیزه که ده دنیا دار ده ده خود دنیا دار ده ده خود آقا چه خبری لوزن ورکی چه آقا مال داره ده و غریب سره ده پا ده سوک سکه اخو دیندار خلق و مجلسی چیره دیندار پا مجلس که غریب و مال داره یو شاینی د دیندار خلکو په مجالسو کې تور او سپین یو شانی کمزور او زورور یو شانی هلته خبرې ټولې د تقوای او د دنیا دارو په مجلس کې د څه چلیږي چې مالدار او جیرازه او لیږي پاسیږي به تو باله خوته کېدی او پاسه کېنه او بده سبحان الله یوازې دې ذلت ته وګوره چې الله دې مخلوق ته ټول عمر سړی چمچې چلی د دنیا د لاسه دا ولې ګوره کله چې دې د الله سره رابطه کمزوري شو که نه ذلیله به شي او چې د الله سره دې رابطه مضبوطه وه نو الله دې نه پرېږدي چې د چا په مخ کې ذلیله شي دا چې کله د الله سره دې رابطه مضبوطه وه او چې کله دې دنیا والو پسې دې منډې والي که نه نو ټول عمر به دغه جی جان کې کله به د یو صفت کې او کله به د بل کې او در بکی دلسو دوی چاله سور کی خو اسی پس داخل اک بزی شاعت دی دنیا والو برون کتی اسی چی ولد اسی بودی اگر اسی لاز کی دی سنگه آها ها در بیا خوش آدی پلانی سیب خوز ما اگر اٹا پولا جی سنگه نو سید در کلی چی تو دور خوش آلشو او اگر غریب چی تا پوست درائشی یار یو ایده هر وقت راماتی نو اوس صحابه کرامو ته وایي چې رسول الله دا غریب سړی دی نو نه یې خبرې ته څوک وایږدي نه سره څوک رشته کوي او نه یې سفارش قبلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې غوږته کېدی هذا خیر من ملء الارض مثل هذا یا د کوي دا خبره دا سړی دا غریب دغه اولنی سړی چې د ده په شان د ځمکه ټوله ډکه شي یو دومره کسان ولاړي یعنی دوه درې لس نه څومره دي چې ځمکه دي ټوله ډکه کې بیا تیم دا غریب غوره دی د الله په نس لکه چې هغه دینداره دی هغه اولنی ګورې خبرې اورېدی کېږي خلک ورسره نکام کوي رشتې ورکوي سفارشونه هم خلک قبلوي دا دویم غریب دی ملنګ دی خو دا دی چې الله ته نږدې دی د الله په نس ډېر عزتمند دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د هغه په شان دومره را جمع شي چې دا ټوله ځمکه تې ډکه شي که نه بیا هم دې غریب ته نشي رسېدی دې ته غوره دی په څه ته غوره دی ښایسته و په تقوا او په دینداري غریب دی خو تقوا دار دی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وكم من اشعث اغبر ډیر داسې خړپړ به ویني ببر سری نو چې سړی ببر سری او خړپړی د څه دلاسي د غریبۍ دلاسي کنه یو سړی به ته ویني ببر سری خړپړ په بد حل لو اقسم علی الله لابره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغو کې ګوره بعض دي چې الله له قسم ورکړي الله لازم هغه کار کوي دمر الله تنجدي او هغه حدیث کې دام دي منهم البراء ابن مالک او په هغه خړو پړو کې چې الله له قسم ورکړي والله لازم پوره کوي هغو کې یو براء ابن مالک رضی الله عنه نو خبره هغه د تقوا او د دینداري ده ته به د مسلمان سپکاوی نه کوي نه به د هغه د بدن د چې څنګه الله پیدا کړی نه به د هغې سپکاوی کوي ځکه الله څه وایي چې ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب نبدي يوبل عيبنا لتوي بيانوي او نبا فيوبل بني بد بد نموني يجدي الذين بزان لري ساتي يقول الا اغنم چا غبي مشهور او غت بخپلم پتي جي خلق رته داوي او غبي نخه پكي لك وجه شړي دي ايت يعني ذا صفتي بدي بيني جي خلق يو بيجي لك كم يو يرمنه اغا غد اغنري اغا چيت اغود د دې لپاره وایي چې دا مخامخ سړی وپېژني او کله نا کله په یو نوم باندې مشهور شي هغه بېسنه وایي ای په دې پښتنو کې دي چې که خیلیم کړی دا وی چاړه او ګډ پلانې ګډ هغه ته هم په دې خلک راته وایي او تور او دا نومونه ولې ښودي. نو دا خو هغه یو قسم په دې مشهور شی ده او بې نه خفه کی نور مسلمان ته به سپک نومونه هم نه یادي سپکاوی به نه کې د دې نه به ځان لرې ساتي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی التقوى ها هنا ویشیر الی صدره ثلاث مرات. تقوا په کوم ځای کې ده؟ په سینه کې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولې په سینه کې ده؟ سینه کې زړه دی. او د تقوا بنیاد هغه په زړه کې ده. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى ده زلونه نو بنیادی زی اغا داره. ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی داوی مخی منگ سا تیر شوی دم دی کتاب کی چی پا جسم کی او ٹکڑا دا کاغا برابر شی نو طول جسم برابری گی او کاغا وران شی نو طول جسم ورانی گی الا وحی القلب اغا زرہ دی نو زرہ باچا دی چی پا زرہ کی دی تقوا ونو ترتیب بدی برابری. او دا وسرم یاد کا اکا باز خلق دا حدیث بے پیش کی گیره به خریلی ده سی تک شین مخ بینی ولی سپا بگر جلکا داری سکڑی وی دلته تقوی دلتا بکار ده اصل شوی دلتا دی کتو تو جلکا دا پینسی پزن پسی رکا گی دا خو ناروا دی حرام دی دا پلانی کرتا که دا ناروا دی دا اے دا دا زیوی روخ ساتل پکار که خزی ته پرده نو اصل پرده جی ده زره پکار ده اصل پرده ده زره پکار ده. حیران بشی دا خو واضح ده چی دی دا بچه دی رو بی کنه ده زره سی چه ده بچه ده نو دا بچه سکی حکومت ده دی کنه نو چې دی بادشاہ شو د باقی بدن د ده په خدمت کې دی. دی چې سو یغه کوي ته وایي چې بادشاہ دینداره دی دا چې وایي چې ایمان دلته صرف په کار دی دی وایي بادشاہ څه دی بادشاہ دینداره دی نو موږ خو څه ونه لیدو دغه په بادشاهي کې له دیندارۍ بهر څه راښکاره شو دا څنګه دینداري ده دا څنګه دینداري ده چې بهر نه راښکاره کېږي. او یاد که څنګه چې د باطینی د قشان ګورې ظاهري باطین په ظاهر باندې اثر کوي باطین په ظاهر باندې اثر کوي. دا یو تفصیلي موضوع دی زول نه زمه خو چرته به تفصیلي خبرې د تاسو څو کوم یو بشمار دلیل به ته بیان کوم چې ظاهر باطین دی برابرۍ ظاهر به دی برابرۍ ټول خبره د زړه ده. خو که دا مسلې دې لري کړه چې ظاهر که هر څنګه نو بیا خو موږ چاته د سره دینداري ویلی نه شو ځکه چا به راته څه وایي وایي زړه برابر دی دلته وایي زړه وایي ایمان دلته په کار دی ځکه یو عالم په باره کې دا راځي وایي هغه چاته چا سره میلاو شو ګیره نه وه وایي هغه ورته نصیحت کړی دی وایي الله نه ویرېږي دا ګیره دی خریلی هغه ورته مولی څه وایي زړه کې ایمان په کار دی زړه کې او ډېر ګیرې پرېښودي وبیمانی دا پکې بله فلسفه ده نه هغه ورته بیا ووي د حیا اصل ځای کوم ځای کې دی حیا کوم ځای کې ورته وایي حیا هم په زړه کې نو بیا خو دا پرتوګو کمی شو وباس ځکه چې حیا کوم ځای کې په کار ده حیا خو زړه کې په کار ده تا خو زړه کې په کار ده او کپړې دې مچولې دي وی کله چې دې زړه کې حیا ونو کپړې دې واچولې کنه خو چې زړه دې حیا ختم شي دا کپړې بیا برم ختمېږي لکه اوس دا کوم انګریزان چې دي یا د هغوی نه متاثره بې حیا شوي دي کنه نو ځکه لګړ توګړ شوي دي خو هغه بې حیایي څنګه راغلې ده حیا د کوم ځای نه ختمه شوې ده د زړه نه نو چې د زړه نه ختمه شو ظاهره کوم ختمه شو او چې دننه حیایي بهروم حیایي چی دن ایمانی به حرف کاری نو ځکه بعض د دې حدیث دا ټول حدیث پرېښود دا ټوټه یاد کړي دا التقوا ها هنا تقوا وی دلته دا غسی خبری کوم شک نشي تقوا بنیاد کم ذکر دي زړه کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکت مخ کی دی حدیث کې مونږ ویسه وی مسلمان به مسلمان سره بغض او کینه نه کوي او هغه سره به حسد نه کوي او دا هغه سره به په سخت کې ودریږي او پریدي به نه دا ټول څه غواړي تقوا غواړي کنه چې تقوا وخته دا کارونه وکړو کنه چې ته صرف دا وایې چې تقوا زړه کې ده او نور هر څه پرېږدو بیا خو دې هر څه نه ته پارې وایشو دا زړه نه دی زړه چې کله د باطین برابري کنه دا باطین سړی دیککۍ دیندارۍ ته باطین سړی دیککۍ څه ته دینداری ته طالب دی قدر کوي دي چې مخکې شه دینداری کوه او چې دننه زړه دې خراب وي نو هغه به تاله څه دي قدر کړي زه ستاسو نه تپوس وکړم په دې جمعي کې سهار مازدیګر راتلل آسان کار دی ولله داسې یخ ته سهار یو ملګري ته لګیا جومات ته چوت ما لکه سړی چې پریزر کې نه شي داسې سیلۍ چلېده او یخ دا چې دننه ایمان نه دي زړه به راشي خدا دغه زړه ته دیککۍ کنه هغه ایمان دی دیککۍ کوم چې دننه دی رپاسی دی دی کټ نه په دې یخ اوبو باندې دا اودس او بیا په دې جمعات کې ودرېده او بیا اولنی سپل راتله دا ټول ایمان غواړي نو ایمان د زړه اثر یې وکړو په څه باندې په اندامونو باندې حدیث مونږ ډېر حدیثونه په دې خبره باندې ذکر کړي دي چې او دلایل د قرآن نم چې ایمان څه ته وایي ایمان کې مونږ درې خبرې چا ته دي عجیب اقرار د زړه تصدیق پندامونو عمل فلم دی پندامونو باندې عمل په جب به اقرار کې په زړه به تصدیق کې پندامونو باندې به عمل کې شریعت کې یو دغه د بنیاد دی عمل نو چې ته صرف دغه خبره کې تقوا دلته پکار دی دینداری دلته پکار دی اور څه دلته پکار دی نور ازی او پیر ماته اوسه خبره ذکر کړی مو کس مخکینی خبره ډیره مخکینی ما په اورځو کې لا جماعه کې او مسبقونه مې وي او شم زه طالب علم یم خو هغه وخت کې جماعه کې نو ډیر سخت بیمارم ډاکټر خو لړم هغه ډاکټر پوښتنه وکړه ته دلته قصه شروع کړه زموږ ورید شپ دلته وبخه غره سره مو هغه بوله وو او اوس ما باندې دومره تبه ده چې سم داسې ګړځېږم داسې ښه نو هغه وایي چې ښه دین کار کې هم وي ما یو ډاکټر صاحب پوښتنه لګیا وي چټک خطا ما چې دې د کار وکړي نو وي ستا څه مطلب دی چې یوازې مولیان په دین پوهېږي ما ما خدای دې ما که دوس برابر وکړه خو کولی به کرسی نه زوی چې بچا سختي سوځي خو هغه دې یو کوم دی ور لګېدلی وې دې څه کوم کوم پوي من کوم پوي وو ته دې ته موږ زمنګ ظاهر ته دلته وي ارشف وکړې دلته ما زه خبر وکړم نه کړم بالکل صحیح ده مې چې اوس کستن لګې کړه ډراپ لګې وس مې بالکل ډاکټر صاحب دا خبره ستاسو صحیح دي یار څه دلته پکار دي مقام خوته د غوړ منګې خصه پاس اتر نه شي هر څه دل په کاری دا کومه موږ ته پته ولګي اوس مخکې کار وک وینه صبر الله ولي يهودي نو ما ته جواب کې قران هغه ایت وی چې الله په قران کې دا وی لو کان فيه ما الها کچرت د الله نه الا وبل اله وي نو بیا د نظام نه چلیدو لفسد تا دا نظام بیا نه چلیدو ځکه چې یو اله بشپره وسته بل به ورځ راوسته یو به باران راورو بل به نه راورو د یو به وي چې زه دا کس وجنم بل به وي چې نه زه ول ژوند ورکوم دا خبرې به ته ذکر کړم د من عقل هم دا وایي او د عقل نه مخکې قرآن دا وایي من عقل هم دا وایي یعنی دلیل په دې باندې چې الله یو دی هغه دا خبره ځکه د الله سره بل اله وي نو دا نظام دې څه مزیدار دا نه چې دا اوس ما په دې تبه کې دا جواب دې څه مختصر ته کې ورکوې نه قلم رواغستو پانې رواغست او څه د ریاضیاتو سه حسابي شروع کو تین ضرب چې او تقسیم آٹھ او بے ضرب ایک او اوږده پڑ پڑے ولی کنه ایز ایکول ٹو نتیجہ ایک وی زکا اللہ یو دے دوارا ما ڈاکٹر صاحب کو پدی ضرب و تقسیم و پدی قصو کی خطا شو از اکول ٹو ٹو راشن بیا بیا بسی بیا زمانگا والد صاحب دی اللہ بگا غصر شاہ گو ڈاکٹر صاحب نور غلیشہ دالک بیمار دے کسی علاج والا کیا و خدا و کنکی جلار شو نو بیا آگا مخی جیسا کار آگا گو خبر میں دی پر روغ سمات ما تدی سمگو رو گو شی اصل کم زکی دے اوی دل تیری دور ویمات مقام اکدی سے مگر نواز سیدہ کو بھی عجیب و کبر ہوشی کہ بھی اکو یہ سڑے بھی لگئی دے سگرٹ دے بھی لگئی دا رکے دا لگی بخی جو ہے ہما تو گر عدی سے مگر رہا اصل شے کم زکی دے ازر کی دے پیلم تو ببروتی ہو گر عدی سے مگر رہا ماتا اصل شے کم زکی دے ازر کی دے اگو ارسطہ دی دڑی ہوڑی کنو خبر اکت باشوا ہر سلاڑو نچاتا نصیحت کولے شو او نه چاته د چا مبارک او دام نشو ویلی چې کمی اوبه کې دیندار دی او کم نه دی ځکه چې خبره ټوله کم ځي کیده زړه کې او د دیندار او د بیدی د پکې پته نه دی د پیغمبر د خبرې دا مطلب نه دی چې تقوا دلته ده او بس په بدن رخکار کېدو ته ضرورت نشته تقوا چې د پیغمبر د خبرې مطلب دی چې د تقوا سرچینه هغه دلته ده یعنی بنیاد دلته دی چې زړه بادشاہ دی خو چې کله دا بادشاہ برابري منگا حدیث ذکر کو کہنے دی کتاب کی دیر شو چی بادشاہ برابری پول جسم برابری او چی بادشاہ گڑ وڑی پول جسم گڑ وڑ تھی بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی گورا دیو سڑی دا بد انسان جوڑے دو دا پارا او دیو یو سړی د شری انسان جوړېدو لپاره دا پوره دي چې د خپل مسلمان روس پک کړي یعنی بل څه ته ضرورت نشته یو سړی دی چې د شری دی د دې لپاره دغه پوره دي چې د مسلمان سپک کړي نور خبرې پرېدله نو دا شر ولا انسان دی دا بد انسان دی چې څوک د مسلمان سپکاوی کوي د مسلمان سپکاوی به نه کوي د باره کې خبره مخکې هغه تفصیلی تیره شو كل المسلم على المسلم حرام يو مسلمان ببل مسلمان بني سده حرام ده حرام سمان ده يعني يو مسلمان ده بل ده پاره عزت من ده الأشهر الحرم سلوري مياشت ده من كم مياشت ويو سلوري عزت من مياشت مسلمان ده بل ده پاره سده عزت من ده سمان عزت من ده یعنی حدود دی پولی دی عزتمند دی تب خیال ساتی حتی که ونه که بیزتی ونه که چرتا گوره دموه و ماله و عرضه دی مسلمان وینه عزتمند ده دی مسلمان مال عزتمند ده دی مسلمان عزت اغی عزتمند ده ده مال بنخوری بناحکا د دې وینه باندې توې پناه حق د دې په عزت کې به ګوتې نه وای چې عزت ولا ګډوډ کی د دې مسلمان په بل مسلمان باندې سده حق دی الله اکبر د بس ناسی په مجلسونو کې او یره د پلانې د خور دا زړه ته رښتیا هم زړه ته دی چې بیانوم کنه ام زمانه طبیعت نه غواړي اسی دا ټکی وی تو رسپکت کی رہی تو یہ پلانی دا خور او دا پلانی دا خزا او دا آگا دا مور او دا آگا دا لور تو سنگ دا خبری کیا او کسی لی دلی می نو دا نصیحت او دا خیر خواهی تری کس دا لار شو پوئے کا کچر تا خبر سی یقینی یو خود بازو دا دا تا بازو پختانه دا دی یارو دا دا خزا ما تا برابر نه کری ولی وی ابلو چیز پلا را تیرے دمانو پا دیواد رخ کارا شیو خدا دلیل لے بدی چی رخز خراب پا دا نور سنی چی کہ دے کی دی چی کہ نی چی کہ دے کور دا کم انسان چی باطن پلی تی گنا نو دے پا یہ طور خلقو بانی دقا گوان کئی یو زنانا ولار دا کڑکی کی کہ دی چی کڑکی بندی کی دی چی کلا ہوئی چی در نحوارا شی کہ دی چی کپڑی زنندی کی دی چی چاله سه سامان ورکی سی چل خوبه کئی دی داری که دا خنه وخا ایره دا پلانه کور ویما تا خنه خکیری وری پرون وی دو دری کسان آغا زی کتا برکی دو لازم دا چی دا چا دا کور مخت دو دری کسان کتا برکی دی کور خزی بخرابی دی پختنو که دا بدگمانیانی دیری دی کنا شتی کنیشتی دا قیسی دیری دی نو خپلی جبی کانٹرول که دا مسلمان دا عزت گوره دا سی سپک نده گوره دا مسلمانانو دا عزتون سپک مگنه گوره و دیکی گوتی موائی پتا حرام دیده چی تا دا بل مسلمان نرور پا عزت کی گوتی ہوئی عزت داگا سده داگا داگا خزا داگا خور لور مور زوی بچی دا طول داگا عزت تی او دین راو نور هم دیر و دیکی با گوتی نوائی دا بولو نگر وڈ که بدنامی بین بہتان ببین لگی دم پا دیکی دن نرازی یعنی عزت بولو نخراب پی اسی یار دا سڑا ما تا سغل گنده گی خیاری ایک دم بس دا بشان سدیری دری سدی اوری دری نا خب بس ما تا دی سخیاری خواه او ناشنا دلیل دولیم چو سڑا غل ثابیتی سنگ دا باز پختانا اویده سعودی عرب تا کده تلی اویده دا خود تلی 2015 که 2005 که تلی زمانگا غرورم تلی دب گیزان لکور جوڑ کو اسے پورا گنے جو کڑے مانس شوا دے سے دے گلد سبحان اللہ سورہ کوئی دلیل دے چلے سڑے سے دے گلد دوم رزر دے سڑی عزت خراب ہے دوم رزر پو سڑے بدنامے شریعت کو سزا مقرر کڑی دا چکلے اسے پچا تحمت والے گے دلائل وہ سرے نہیں اگر پر وہ سزا مقرر وہی بے کوڑی بولے ورکی دغشان د مسلمان وینه ببل مسلمان حرام ده الله اکبر او دا زمونږ دی تلفونو ته ولکه دی بازو ته د مسلمان د وینه سخکاری د ټماټر او د ټیپر به قدرو کې خود مسلمان د وینه قدر وسره نه دغشان د مسلمان مال دا پتا حرام دی چې په ناروا طریقو سره په حلاله خوړی نور په ناروا طریقو سره د مال د مسلمان د پتا باندې حرام دی نسو خبری شوی پنانی درس کی پینزه اولنی ظلم بنا کی پسخت کی بیوازی نپری سپکاوی بنا کی تقوی پسی نکی دا مسلمان دا مسلمان دا پار عزت منتی پینزه خبری خد تفصیل سر ذکر شوی وہ پی رسیدهی نو که دی تفصیل نه بعد پیم سوک نی رسیده رده ما تو خبال طریقه نه ده معلومه بیا پا دیوان دی عملو کی دا خبری عملی که و تاسو انشالله تاسو بانی خگو من که و تاسو عملی کری دی خو نورم کوششو کی اللہ دی زمان دی طول دی عزتونو حفاظتو کی اللہ دی زمان دی جبو حفاظتو کی او اللہ دی آغا اللہ دی مونگل طاقت نرا کی چی دا مسلمان سپکاوی اوکو او اللہ دی مونگل طاقت نرا کی چی او مسلمان ذلیل کو او اللہ دی مونږه طاقت را کی چی دیو بل سره مرسته وکو دیو بل سره منډی وو او ان شاء الله پر روان درس کې بیا دا شپږ دیرشم حدیث نه شروع کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.